فحسن تو یہاں پر نیا باب ہے باب حسن اسلام المرئی جی ہاں جی ہاں جی ہاں جہاں رکھنا ہے جس کا یہ ابو اسحاق یہاں پر راوی ہیں ابو اسحاق السبیعی اللہ ابن عمر تو گرچہ یہاں پر ان سے روایت کیا انہوں نے لیکن باقاعدہ دوسری روایتوں کے اندر سما کی صراحت موجود ہے نان سے دیکھیے میرے پاس ہے کہ میں بلوانا تھا تو کتاب التفسیر میں یہ حدیث آئی ہوئی ہے صحیح بخاری کے اندر ہی اس میں عن ابی اسحاق قال سمعت البراء عن ابی اسحاق قال سمعت البراء تو باقاعدہ کتاب التفسیر کے اندر ابی اسحاق السبیعی نے سما کی وہاں پر صراحت موجود ہے اور یہ عام قاعدہ ہے کہ ظاہر ہے صحیحین میں جتنی بھی روایتیں ہیں سب کے سب کیا ہیں صحیح ہیں اور حدیث کی صحت کے لیے شرط ہے ایک بنیادی کیا اتصال لہذا اگر کوئی حدیث صحیحین کے اندر موجود ہے جو ان روایت سے ہے جو مثلا مدلس راوی ہیں تو ان کی وہی روایتیں شیخین نے اپنی کتابوں میں لی ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی طریق میں سماع کی صراحت کی ہے چاہے وہ اپنی کتاب میں انہوں نے درج کی ہو چاہے نہ کی ہو کیونکہ محدثین کا عام قاعدہ ہے کہ مدلس راوی اگر ان سے روایت کرتا ہے تو اس کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی ہے لہذا صحیحین کے اندر جو بھی روایتیں اس طرح کی مدلسین کی ہیں وہ محمول کس پر ہیں سما پر محمول ہیں کہ اور دیگر سندوں سے چنانچہ لوگوں نے تحقیق کی معلوم ہوا کہ دوسرے مقامات پر سما کی صراحت اس طرح کی ہے موجود باقاعدہ باقی عمرو بن خالد کے بارے میں کیا ہے اس میں عمر میں اس میں یا اس کے دوسری سند میں الدین اچھا عمر ابن علی المقدمی جو ان کے بارے میں شاید نے ہی کچھ لکھا ہے کہ ان کے بارے میں بھی باقاعدہ ابن حبان میں موجود ہیں صحیح ابن حبان میں باقاعدہ ان کے بارے میں موجود ہے انہوں نے لکھا سمعت معن ابن محمد سمعت معن ابن محمد باقاعدہ صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے تو انہوں نے بھی باقاعدہ سما کی صراحت کی ہے اس طرح سے اس طرح کی بہت سارے امور ہیں جن کا تعلق اسناد سے ہے تو اکثر آتے رہتے ہیں لہٰذا ان کا تذکرہ ذرا سا بیچ میں گول کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے مولانا نے پوچھ لیا تو جو ہے تو عمر ابن علی المقدمی ہے ان کے بارے میں وحش التدلیس وحش التدلیس بہت بڑے مدلس راوی تھے شدید التدلیس ان کے بارے ہے لوگوں نے لیکن جب سما کی صراحت ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں حبان میں باقاعدہ عزیز موجود ہے اور انہوں نے وہاں پر سما کی باقاعدہ صراحت کی ہے چلو اگلا باب پڑھا آپ نے باب و حسن اسلام المرئے آدمی کے اسلام میں حسن کا بیان تو اس سے معلوم ہوتا ہے اسلام میں ایک حسن ہوتا ہے اور حسن میں تفاوت ہوتا ہے ہر ایک کا حسن برابر اور ایسا نہیں ہے اس سلسلے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلے ایک معلق روایت ذکر کی ہے قال مالک اخبرنی زید بن اسلم ان عطاء بن عسان اخبره ان ابا سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ اخبره انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول آگے ہے اذا اسلم العبد فحسن اسلامه، جب کوئی بندہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کے اسلام میں حسن پیدا ہو جاتا ہے. اسلام میں حسن کیسے پیدا ہوگا؟ اسلام میں کیسے حسن پیدا ہو جاتا ہے؟ اسلام میں ظاہراً اور باطن ہر اعتبار سے داخل ہو جائے گا، صرف ظاہر کے اعتبار سے نہیں بلکہ ظاہری و باطنی ہر اعتبار سے اسلام میں داخل ہو جائے. ایسا نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیا اس کے بعد نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں اسلام قبول کر لیتے ہیں. کس لیے؟ کس لیے ہمارا صاحب؟ ہاں شادی فنازے کرنا. اب ان کی شرط یہ ہے کہ جب تک کلمہ نہیں پڑھیں گے تب تک جو ہے شادی آپ سے کیا کلمہ پڑھ لیا اس کے بعد باقی سارے اعمال کون سے ہیں؟ وہی پرائر بھی جو پہلے تھی. تو یہ حسنہ اسلام ہوں کیا ہوا؟ کہ حسنہ اسلام ہوں نہیں ہوا. تو اسلام میں باقاعدہ ظاہر اور باطنی ہر اعتبار سے انسان داخل ہو جائے، یہ ہے فحسن اسلامہ. تو اگر ایسا انسان کر یکفر اللہ عنہ کل سیئات کان زلفا، زلفا بمانا قدمہ، تو انسان نے جو بھی پچھلے گناہ کیے ہیں وہ سارے گناہ اللہ سبحانہ وتعالی معاف فرما دیتا ہے، سارے گناہ مٹا دیتا ہے. اور اگر آدمی اسلام میں داخل ہوا اور اگر ابراہیم صاحب اسلام میں حسد نہیں پیدا ہوا تو تب یہ گارنٹی نہیں ہے. تب یہ صرف گارنٹی جہاں کی گئی ہے کہ سارے پچھلے گناہ معاف، تب یہ گارنٹی نہیں اس کی ہے. وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصِ، اسلام میں کوئی بندہ داخل ہو گیا، اب اسلام میں داخل ہونے کے بعد قصاص اور مجازات ہوگی. نیک عمل کریں گے تو اس کا بدلہ ملے گا، برا عمل کریں گے تو اس کا بدلہ ملے گا، اور باقی اسلام سے پہلے کے جو ہیں ان کا قصاص نہیں، ان کی مجازات نہیں، سارے عمل ختم. تو وکان ابا نظال کے قصاص، اور اس کے بعد پھر قصاص ہوتا ہے، بدلہ ہوتا ہے. کس انداز سے؟ کہ الحسنت بعشر امثالها، اگر آدمی نیکی کرتا ہے تو ایک نیکی کا ثواب دس گنا ملتا ہے، اور کبھی سو گنا ملتا ہے، اور کبھی کہاں تک؟ سات سو گنا تک ملتا ہے ایک نیکی کا ثواب. واللہ یضاعف لمن یشاء، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اور کس کے لیے جہاں تک بڑھانا چاہے اس کی کوئی پھر آگے حد نہیں ہے. ورنہ ایک نیکی، ایک نیک کا کام کرنے کا ثواب دس گنا، سو گنا، یہاں تک کہ سات سو گنا تک، جس طرح سے آدمی سے تو دل سے کرتا ہے اس اعتبار سے ثواب اس کا ملتا ہے. وکل سیئات یعملها تکتب له بمثلها، اور کہاں پہنچ گیا مولانا صاحب؟ میں آگے لگتا پہنچ گیا. والسیئات بمثلها، اور سیاح آدمی کرتا گناہ کرتا ہے تو جتنا گناہ کیا ہے بس اتنا ہی، برابر برابر، کوئی گناہ ڈبل نہیں، دس گناہ نہیں، سو گناہ نہیں، جتنا گناہ کیا ہے اسی کے بقدر اس کو اس کے بدلے میں الا اتجاوز اللہ عنہ، الا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کر دے، گناہ کیا ہے اس کا بدلہ نہ دے، وہ بھی معاف فرما دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو یہ حدیث ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اور باقاعدہ ظاہری باتیں ہر اعتبار سے اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. آگے اس کے بعد میں کیا کریں گے اس کا صلہ اس حساب سے ملے گا، اور برائیاں کریں گے تو اس کا صلہ آپ کو اس حساب سے ملے گا. اب یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے معلقاً ذکر کی ہے، یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے معلقاً ذکر کی ہے، اور اس سے پہلے کی سند یہاں پر محذوف ہے. اور وجہ یہ ہے کہ یہ سند مختلف بھی ہے، لہذا امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو موصولاً ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا، معلقاً ذکر کر دیا. اس کو سند میں اختلاف پایا جاتا ہے. امام مالک رحمہ اللہ کے علاوہ کسی اور نے اس حدیث کو موصولاً نہیں روایت کیا ہے. امام مالک رحمہ اللہ کے علاوہ، امام مالک چاہیے، مالک تک ٹھیک ہے مولانا صاحب، مالک تک ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. امام مالک سے آگے کا مسئلہ غور کرنا پڑے گا. امام مالک کے علاوہ کسی اور نے اس حدیث کو موصولاً نہیں روایت کیا ہے، اور بھی اس میں اختلافات موجود ہیں، لہذا امام بخاری رحمہ اللہ نے اس وجہ سے اس کو معلق روایت کر دیا، سند کے ساتھ ذکر نہیں کیا ہے. لیکن بہرحال علماء نے روایت کی تصحیح کی ہے، گرچہ امام مالک منفرد ہیں لیکن امام مالک کون ہیں؟ امام مالک ہیں، جی ہاں، تنہا وہ حجت ہیں. لیکن چونکہ اختلافات اس طرح کے تھے موجود، لہذا امام بخاری رحمہ اللہ نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس کو سند کے ساتھ ذکر کیا جائے. ابھی دیکھا دیس رہے گی مولانا صاحب؟ وكل حسنة يعملها. یہاں تو یہ حدیث بھی باقاعدہ مسند ہے، سند کے ساتھ ہے، اور اسی معنی کی حدیث ہے. جب اسلام میں حسن پیدا ہوتا ہے اس کے بعد ہر نیکی کا ہر برائی کا یہ صلہ ہوتا ہے، تو باقاعدہ جو ثابتہ حدیث تھی اسی معنی کی دوسری روایت یہ آپ کے سامنے ہے موجود. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں بھی کیا ہوتا ہے، حسن ہوتا ہے اور حسن میں تفاوت ہوتا ہے. لہذا کسی کا اسلام میں زیادہ حسن ہوتا ہے، کسی کے اسلام میں کم حسن ہوتا ہے، کسی کے اسلام میں حسن سرے سے ہوتا ہے. چلو کہا کہ فاصلہ اسلام کا اسلام حسن پیدا ہو، کسی کے اسلام میں حسن ہوتا ہی نہیں ہے. اس سے معلوم ہر ایک کا اسلام، ہر ایک کا ایمان بالکل برابر ہو، ایسا نہیں ہوتا. قال أخبرني أبي أنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قابل عليها وأخبرها امرأته قال من هذه؟ قالت قرآن. تذكر من صلاتها؟ قال من؟ عليكم بما تقولون فوالله لا يمل الله، يمل الله لا يحمد الله حتى تقلد. وكان حق ديني إليه ما قام عليه الجاهل. تو یہاں باب احب الدین الی اللہ عز و جل ادومہ، جو دین کے اعمال ہوتے ہیں، احب الدین معنی جو دین کی خصال ہیں، ان دین کی خصال میں سب سے محبوب دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل، سب سے محبوب خصلت یہ ہے، ادومہ وہ عمل جس پر انسان مداومت برسے، جس پر انسان مداومت مستقل عمل کرے، وہ دین کا وہ عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. دیکھیں روایت ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ان کے ہاں تشریف لائے، دیکھا ان کے ہاں کوئی خاتون بیٹھی ہوئی ہیں، تو جب وہ نکل کر کے چلی گئی فرمایا من ہاجی، کون صاحبہ تھیں آپ کے پاس سے آئی ہوئی تھیں؟ قالت فلاں، کا نہیں جانتے آپ؟ یہ تو فلاں خاتون مدینہ بہت مشہور ہے، سبھی جانتے ہیں اس کو. تذکر من صلاتها، ان کی صلات کا بڑا چرچا مدینہ ہوتا ہے کہ یہ رات رات نہیں سوتی ہے، رات بھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات کرتی رہتی ہے، تو بہت ہی عابدہ و زاہدہ عورت ہے، آپ نہیں جانتے اس کو؟ قال ماما، آپ کا بس بس ماما نے بس بس زیادہ نہیں، کتنی نے بڑھا پا کیے داما کیے شاید. یہ فرمایا آپ نے علیکم بما تطیقون، اتنا عمل کریں جو آپ کی طاقت میں اور آپ کے بس میں ہو، اتنا عمل کیجیے آپ جو آپ کے بس میں ہو. فواللہ لا یمل اللہ حتی تملوا، اللہ کی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ثواب دینے سے نہیں اکتائے گا، جتنا عمل کیجیے تو آپ دے گا. ہاں یہ ہوگا کہ آپ خود ہی اٹھا کر کے بیٹھ جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ثواب، اس کے ہاں خزانے میں کوئی کمی نہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ثواب دینے سے نہیں اکتائے گا، یہاں تک کہ آپ خود ہی اٹھا کر کے تھکار کر کے بیٹھ جائیں گے. لہذا ایسا عمل نہ کریں جس کو آپ سنبھال نہ سکیں، اس پر مداومت نہ برت سکیں، بلکہ اتنا عمل کہ اس کے مستقل آپ کر سکیں. ایسا نہیں کہ بھی جوش آیا اور رات میں اٹھ کر کے آپ ایک ایک گھنٹہ دو دو گھنٹہ آپ کیا کر رہے ہیں، قیام اللیل کر رہے ہیں، اور چند دن کے بعد کیا ہو گیا ہونا صاحب، کچھ بھی نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ رات میں اٹھ کر کے دو رکعت چار رکعت جو اللہ تمہیں توفیق دے وہ بولے کہ مسلسل بڑھے یار، اور توفیق مل رہی بڑھا سکتے، چلیے آپ چار رکعت پڑھیں دو بجے. تو جس عمل پر آپ مداومت بڑھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ محبوب ہے، لیکن کبھی جوش اور خوب سارا عمل کر لیں آپ، جیسا کیا کہتے ہیں سوڈا واٹر، یہ محبوب نہیں ہے. دیکھا سوڈا واٹر نہیں، پانی میں اینو ڈال دیجیے آپ، کیسے اس میں ہوتا ہے، انہیں جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ فروٹ سالٹ، پانی میں ڈالنے کیسا ہوتا ہے، بہت تیز ابال اس کے اندر آتا ہے، اس طرح کا ابال مطلوب نہیں ہونا، اس طرح کا ابال کہ بہت جوش پیدا ہو جائے اور خوب محنت شروع کر دی اس کے بعد پھر ذرا سی دیر میں تین دنوں میں کیا ٹھنڈے ہو گئے، نہیں ایسا نہیں ہونا، مستقل ہونا چاہیے. جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، مستقل ہونا چاہیے، استقلال ہونا چاہیے، ورنہ چند دنوں والا جو ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے، نہ اس سے فائدہ ہوتا ہے. اکبر بکان احب الدین الیہ ما داوم علیہ صاحبہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کا سب سے محبوب عمل وہ تھا کہ جس پر وہ صاحب دین مداومت برتے، مستقل کرے، وہ محبوب تھے. کون کہہ رہی ہیں؟ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے طرف سے گویا کہ کہہ رہی ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول ہوا، قول نہیں ہوا اللہ کے رسول کا، یہ بتا رہی آپ کو زیادہ محبوب تھا یہ عمل. لیکن باقاعدہ ایک ٹکڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بھی روایت ہے، چنانچہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی حدیث ہے کہ مرفوعاً فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احب الاعمال الى الله ما دوب ما عليه وان قل، ان احب الاعمال الى الله ما دوب ما عليه وان قل. صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مرفوع روایت کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان احب الاعمال الى الله ما دوب ما عليه وان قل، اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل وہ ہے جس پر مداومت برتی جائے، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو، تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ عمل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے. جس کے زیادہ عمل کریں آپ اور اس کے بعد آپ ترک کر دیں، مداومت سے برت نہ سکیں آپ. اب یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے مستقل باب قائم کیا ہے زیادۃ الایمان و نقصانہ، ایمان میں زیادتی، ایمان میں کمی کا بیان. گرچہ کتاب الایمان میں جو پہلا باب تھا وہاں اس سلسلے میں بھی باب کے تحت باتیں آ چکی تھیں اور دلائل بھی اس کے آ چکے تھے، لیکن یہاں پر مستقل باب ہی اسے قائم کیا ہے کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے، ہر شخص کا ایمان برابر نہیں ہوتا ہے اور ایک شخص کا ایمان بھی ہمیشہ یکساں نہیں رہتا ہے، ہر شخص کے ایمان میں بھی تفاوت اور کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. قرآن کی آیت ذکر کی وزد نہ ہوں مدا وزداد الدین آمن ایمان، اور یہ تو آیتیں سے پہلے بھی سرے کی آ چکی ہیں شروع میں. آگے یہاں ذکر کی الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین کیا کر دیا ہے، مکمل کر دیا ہے. اور آج سے پہلے دین مکمل تھا یا نا مکمل؟ جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن دین مکمل کر دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، یہ کہ اب تک جو دین نازل ہوا یہ مکمل دین ہے. اگر اس مکمل دین پر کوئی عمل کر رہا ہے تو اس کا دین کیا ہے؟ مکمل. اور آدھے دین پر جو دین نازل ہوا تھا سن 2 ہجری تک، کوئی خالی اتنے ہی پر عمل کرے تو مکمل دین اس کا ہے؟ کہاں مکمل دین؟ کیونکہ دین کی تکمیل اس موقع سے ہو رہی ہے جب یہ آیت نازل ہوئی، تو گویا کہ حجۃ الوداع کے موقع سے، اس سے پہلے دین مکمل نہیں تھا. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت سے استدلال کیا فَإِذَا تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الْكَمَالِ، لہذا یہ مکمل دین ہے، اگر کمال میں سے کچھ چھوڑ دیں تو کیا بچے گا؟ ناقص یا مکمل؟ ناقص بچے گا. لہذا اگر کوئی اس کمال میں سے، کامل دین میں سے کوئی حصہ ترک کر دیتا ہے تو ایسے انسان کا دین کیا ہے؟ ناقص ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں، ایمان میں نقصان اور زیادتی ہوتی ہے. لہذا اگر کوئی سارے دین پر عمل کر رہا ہے جو نازل ہوا حجۃ الوداع کے موقع تک، اس کا دین مکمل، اور اگر کوئی ترک کر دے رہا تو اس کا دین کیا ہے؟ ناقص ہے. یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال. جی ہاں، تو یہاں پر روایت ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جی مولانا صاحب، ایمان میں آپ کے کل ایمان اسلام کبھی ذاتی نہیں ہوگی، جتنا ایمان نازل زندہ نازل ہو گیا سب اسلام کے اصول ضوابط میں کبھی ذاتی نہیں ہونا، صحیح ہے جی. ان آیتوں کو اب پڑھیں گے دماغ میں اضافہ نہیں لوگوں کے ہوگا، یعنی اپنے مقصد براری کے لیے اپنی ایک بات کو پورا کرنے کے لیے پرانی آیت کی غلط تشریح کر دی جائے. ایک آگے ہوتا ہے سوریت علیہم آیات زیادت ہم ایمان، جب نئی نئی آیتوں کی تلاوت کی جائے گی ویسے ویسے ایمان میں کیا ہو جاتا ہے، یہی مطلب اس آیت کا ہونا نا صاحب. اس کا مطلب یہ آیت اسی موقع کے لیے تھی، اب یہ آیت اب قرآن پڑھیں کسی کے سامنے تو ایمان میں زیادتی. آپ جو ہے اپنے کسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے اور آپ کی ایک رائے ہے اس رائے کو استعمال کرنے کے لیے اس میں قرآن کو تو نہ بدلا جائے مولانا صاحب. قرآن کی آیت کا ایک مفہوم ہے کہ کی کیا کہا مولانا صاحب اس سے پہلے جو ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ کا کیا مطلب ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کا دیکھو وجرت قلوبہم ان کے دل جو ہے کانپ جاتے ہیں، وہ اذا تلیت علیہم تو اس زمانے کے مومن کے لیے نہیں ہے صفت یہ، تو آیت کا دوسرا مفہوم ہے. قرآن کی تلاوت سے ایمان میں تازگی ہوتی ہے، ایمان میں لوگوں کے اضافہ ہوتا ہے، یعنی جب نئی نئی آیتیں تلاوت ہوتی ہے تو وہ ایمان بڑھ جاتے ہیں، ان کو تو کوئی بات چیت میں نہیں ہے مولانا صاحب. سارا مفہوم اس آیت کا ایک دم سے بالکل خوشگوار رہ جائے گا مولانا صاحب، ہے نا، کہ جب نئی آیت کی تلاوت ہوتی ہے تو نئی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں، یہی نا. مطلب جب نئی آیتوں کی تلاوت ہوئی تو کچھ نئی باتیں لوگوں کو معلوم ہو جاتی ہیں. کہاں کیا کیا جی یہی تو مولانا کہنا، یہ اس وقت کی بات ہے کمی بیشی ہوتی رہتی تھی، اب ایمان مکمل ہوگی، اب کسی کا ایمان گھٹے بڑھے گا نہیں، سب کا ایمان برابر ہے نا. تو غلط مفہوم ہے صاحب. چلیے کیا جی ایسا کوئی ثبوت نہیں ہوا ایسا. باقی علم میں ٹھیک ہے کہ علم میں ایمانیات کے علم میں پہلے جو باتیں نہیں معلوم تھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتائی، اس اعتبار سے زیادتی ہو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. سن باقاعدہ ہے کہ پہلے جو باتیں نہیں نازل ہوئی تھیں بعد میں باتیں نازل، اس اعتبار سے کہ ذاتی مسلسل علم میں ایمان میں ہوتی رہی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت کبھی کم ہو جائے کبھی زیادہ ہو جائے، اس سلسلے میں کوئی نسل کرے گا نہیں. معرفت الہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسا کوئی نص نہیں اللہ کوئی ہو تو انہوں نے بغل صاحب کرام کیا تھا کہ آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، جو آپ مجلس سے گھر جاتے ہیں کیفیت کچھ اور ہو جایا کرتی ہے، وہ بات نہیں رہ جاتی ہے. فرماتے اللہ تعالیٰ نے کیا اگر اسی کیفیت میں ہمیشہ رہیں تو فرشتے راستے میں کیا کریں گے آپ سے سلام کریں گے آپ، تو ہمیشہ کیفیت صاحب کرام کی ایسا نہیں ہوا کرتی. نفر اس کے بعد والی حدیث ہے، وہی حدیث آ رہی ہے وہاں کے لیے رکھیں گے، یہ حدیث پڑھ لیں پہلے، وہی حدیث ہی آ رہی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا کسی وقت، وہی حدیث ہی آ رہی ہے تو یاد رکھیں گے انشاءاللہ. تو فرمایا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے نکالا جائے گا ایسے لوگوں کو جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور ان کے دل میں جو کے برابر بھی خیر ہوگا. جہنم سے نکالا جائے گا ایسے لوگوں نے لا الہ کہا اور ان کے دل میں گیہوں کے دانے کے برابر بھی خیر ہوگا، اور ایسے لوگوں کو نکالا جائے گا جہنم سے جن کے دل کے اندر ذرہ جو ہوتا ہے ذرے کے برابر بھی اگر کسی کے یہاں خیر ہوگا ایسے لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے گا. یہاں پر من خیر کا لفظ موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے اس سے خیر کے یعنی خیر اعمال بھی مراد ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے چونکہ باب قائم کیا ہے باب و زیادہ دل ایمان و نقصان ہی، لہذا آگے ایسی روایت ذکر کی ہے جس میں بجائے من خیر کے کون سا لفظ موجود ہے من ایمان، وفی قلب ہی وزن و شعیرت من ایمان، وزن و ذرت من ایمان، وزن و برت من ایمان. تو ان دوسری والی جو روایت ہے اس روایت کے اندر من خیر کی جگہ پر من ایمان لفظ موجود ہے، گویا کہ کچھ لوگوں کا ایمان ذرہ کے برابر ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا ایمان گیہوں کے برابر ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا ایمان جو کے برابر ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کم ایمان والے ہیں، باقی اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا ایمان کتنا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا ایمان پہاڑ کے برابر ہوتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے ہر ایک کا ایمان برابر نہیں ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا ایمان کم اور کچھ لوگوں کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، بالکل صریح اور واضح روایت ہے ایمان میں کمی اور زیادتی کے بارے میں. جی ہاں، تو یہاں پر تاریخ ابن شہاب نقل کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک بار ایک یہود میں سے ایک شخص نے آ کر کے ان سے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ لوگوں کے کتاب میں قرآن مجید میں ایک آیت موجود ہے جو آپ لوگ کی تلاوت کرتے ہیں، اگر ہم یہودیوں پر وہ آیت نازل ہوئی ہوتی تو جس دن وہ آیت نازل ہوتی اس دن کو ہم اپنا عید کا تہوار کا دن منا لیتے اور اس دن کوئی خصوصی ڈے مناتے ہم لوگ اس کو. تو میں کون سی آیت بھی قرآن میں ایسی ہے کہ جس دن نازل ہوئی وہ اس لائق ہے اس دن کیا بنا لیا جائے، عید کا دن بنا لیا جائے. تو اس نے کیا پڑھ گیا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ جس دن باقاعدہ دین کی تکمیل ہوئی، وہ دین جس کا آغاز ہوا تھا غار حرا سے، وہ دین جس کا آغاز غار حرا سے ہوا تھا اور ایک انسان تھا اور کوئی ساتھ نہیں تھا، اس کے بعد مراحل سے گزرتے ہوئے اور آج مقام تک پہنچا قرآن کی آیت نازل الیوم اکملت لکم دینکم، تو جس دن یہ دین مکمل ہو تو وہ دن تو اس قابل ہے اسے کیا بنا لیا جائے، عید کا دن، خوشی کا دن، اس دن خوشیاں منائی جائیں. تو دیکھیں سوال کس نے کیا تھا، مسلمان نے یا غیر مسلم نے؟ ہاں مسلمان سوال کر اسے کہہ دیجیے دیکھیے بھائی عید کے ہمارے دن متعین ہیں، اس کے علاوہ کسی اور دن کو عید منانا نہیں صحیح ہے نا. اگر کوئی مسلمان ہوگا تو اس کو یہ جواب دیں گے آپ کہ شریعت کے اندر، شریعت میں کہ ہمیں دو عیدیں دی تھیں، فلاں فلاں عیدیں ہیں، لہٰذا اس کے علاوہ کسی تیسری عید کی ہمارے گنجائش نہیں. لیکن سوال کس کی طرف سے تھا یہ؟ ہاں ایک غیر مسلم کی طرف سے تھا، لہذا انہوں نے کہا جواب دیا، لہذا ہر ایک کو دیکھ کے جواب دیں گے کہ کس انداز سے آپ کو جواب دینا ہے. وہ کہ سمجھے کہ آپ کیا نصوص کی اور فلاں بازداری اسے، تو آپ کو جواب دیں اسے جو اس کی عقل میں آ سکے، لہذا مجادل ہم بلتی ہی احسن، لہذا ہر ایک سے بحث کا الگ انداز ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا قد عرفنا ذلک اليوم، مجھے پتا ہے قرآن کی آیت کس دن نازل ہوئی تھی اور یہ بھی پتا ہے کہاں نازل ہوئی تھی، کس دن نازل ہوئی تھی، کہاں نازل ہوئی تھی، یہ دونوں ہمیں معلوم ہیں. یہ نازل ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ قائم بعرفہ، اور مقام عرفہ میں وقوف کیے ہوئے تھے، یوم عرفہ مقام عرفہ میں 9 ذی الحجہ کی تاریخ تھی، عرفہ میں وقوف کیے ہوئے تھے جو مسلمانوں کی عید کا دن ہوتا ہے اور وہ جمعہ کا دن بھی تھا. تو ایک ایک نہیں کتنی عید تھی، ہاں دوہری، دو دو عیدیں ہماری تھی، جس دن نازل ہوا تھا باقاعدہ وہ دوہری عید تھی، جمعہ کا دن تھا اور 9 ذی الحجہ کی تاریخ تھی، جس سارے حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اور دنوں میں تو ہوتا کہیں ادھر ادھر رہے، لیکن 9 ذی الحجہ کو سارے حاجی کہاں ہوتے ہیں، سب عرفات میں ہوتے ہیں، لہذا وہ تو خود ہی عید کا دن تھا، لہذا ہمیں الگ سے عید کا دن منانے کی ضرورت تھی نہیں کہ ہم الگ سے عید کا دن منائیں، لہٰذا اس سے استدلال نہ کیجیے مولانا صاحب اس طرح کسی، اگر اس طرح کا مسئلہ نہ ہو تو کسی کو عید کا دن بنا سکتے ہیں الگ سے ہم، ٹھیک ہے، ورنہ وہ کہتے دیکھیے ہمارے نصوص کی تابع داری ہوتی ہے، نہیں یہ چیز کیونکہ جواب اس کو دینا تھا، اب اس کی عقل میں بات اچھی طرح سے آ سکتی ہیں، جب عید کے دن پہلے سے تھا تو کیا ضرورت اس کو کیا بنائے ہم الگ سے عید کا دن بنائے ہیں.